یا ربا یا ربا یا ربا داسې شین ماښام وم روان سلګو سلګو کې وم په تیارو کې ځان مې را سواله خپل هدف ته پلازو کې وم په تیارو کې وم په تیارو کې داسې شین ماښام وم روان سلګو سلګو زان میرا سوالا خپل هدف تا پازو که وما پا تیارو که وما پا تیارو که نرا سر چاخم نیوڑلو نرا سر چاخم داسه شین ما خام وم روان سلګو سلګو کې وم پاتیارو کې وم پاتیارو کې ځان مې را ځان میرا سوال خپل هدف ته پازو کې وم پاتیارو کې وم پاتیارو کې خپل ځان ته کدی نشم حیران یم خپل ځان ته کدی نشم بل زنتا کتای نشم حیران می تاړ می اوخه می بهږي پښې بوکه ول ما په تیارو کې ول ما په تیارو کې یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب داسې شین ما خام و عمر وان سلګو سلګو کې ول ما پات یارو کې ول ما پات یارو کې ځان مې راسه زکب خاری پشڑ سر یما زکب خاری پجاڑ سر یما زکب خاری پجاڑ سر یما وے وینم یا تی مانا وینم یا تی مانچے پسل گو شین ما خام و عمر وان سلګو سلګو کې ول ما پات یارو کې ول ما پات یارو کې ځان میرا سان